Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Οκτωβρίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάζος και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτά που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και θα κάνουμε μία άλλη προέκταση, θα δώσουμε μία άλλη προέκταση. Καταρχήν, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την προηγούμενη φορά. Γιατί ίσως μπερδευόμαστε στους όρους. Όταν είπαμε την προηγούμενη φορά ότι η Εκκλησία είναι οικουμενική, πολλοί παρεξηγούν τους όρους και λένε οικουμενιστική. Άλλο οικουμενισμός και άλλο οικουμενικότητα. Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Δηλαδή ο λόγος της αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Άλλο οικουμενισμός και άλλο επομένως οικουμενικότητα. Μιλάμε για οικουμενικές συνόδους. Μιλάμε ότι η πίστη, η Ορθόδοξος στήριξε, είναι το στήριγμα όλης της οικουμένης. Επομένως, να μην μπερδευόμαστε σε ιδεολογήματα, αλλά να παίρνουμε το πραγματικό περιεχόμενο των όρων. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά την έννοια που είχαμε αναφέρει σχετικά με την αγάπη προς εχθρούς. Και πάντοτε εμείς είπαμε ότι αφήνουμε αυτό που άμεσα μας αφορά το προσωπικό σε προσωπικό επίπεδο και αοριστολογούμε και θεωρητικολογούμε, μιλούμε τότε γενικότερα τι θα κάνουμε όταν κάποιος μας επιτεθεί, αν έρθουν οι εχθροί μας και πολεμήσουν το έθνος μας, τι θα κάνουμε, θα καθόμαστε να δεχθούμε αυτήν την επιδρομή, αυτή την επιθετικότητα. Ο λόγος της αγάπης προς τους εχθρούς έχει άλλη ευθύνη και άλλο περιεχόμενο από αυτό που θέλουμε έτσι εύκολα να δίνουμε. Και εδώ έρχεται ένα πολύ βασικό θέμα που πρέπει να το δούμε για να ξεμπλοκάρουμε σε πάρα πολλά σημεία. Προσεγγίζουμε την Εκκλησία και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού, όχι την διοίκηση, να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού, το προσεγγίζουμε σαν ένας οργανισμός που πρέπει να είναι χρήσιμος, να είναι αποτελεσματικός και να ικανοποιεί τη σκέψη μας. Και κρίνουμε αυτά τα μέτρα. Αλλά και η παρουσία μας και η συμμετοχή μας στην Εκκλησία έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Δηλαδή θέλω μια Εκκλησία που θα μου είναι χρήσιμη στην προσωπική μου ζωή. Θέλω μια Εκκλησία η οποία μπορεί να μου ικανοποιεί τις ψυχολογικές ανάγκες και οποιασδήποτε άλλες ανάγκες. Και κρίνουμε το γεγονός Εκκλησίας με αυτήν την ιστορικότητα. Την περιορίζουμε στον ιστορικό χρόνο. Και έχουμε αυτό το κριτήριο με το οποίο προσεγγίζουμε. Αλλά χρειάζεται αυτό το ξεκαθαρίσμα να γίνει μέσα μας. Ότι η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, η δικαίωσή της φανερώνεται στα έσχατα. Η δικαίωση του ανθρώπου φανερώνεται στα έσχατα. Ποια είναι τα έσχατα? Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, η δικαίωση της Εκκλησίας δεν είναι αν μπορεί να μου λύσει ένα καθημερινό πρόβλημα. Η δικαίωση της Εκκλησίας δεν είναι αν μπορεί να είναι αποτελεσματική με ένα συγκεκριμένο πρακτικό τρόπο, αλλά αν μπορεί να μου βρει την θέση που έχω στο μυστήριο της ζωής, δηλαδή να μου ανοίξει την πορεία προς τα έσχατα. Τι είναι έσχατα? Είναι η δόξα του Χριστού, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά αυτή η Βασιλεία των Ουρανών δεν αποτελεί ένα μελλοντικό γεγονός που θα γίνει κάποτε απλά, αλλά από τώρα προγευόμαστε. Και όλα τα γεγονότα της ζωής μας είναι προβάλλονται στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί δικαιώνονται αν μπορούν να αντέξουν ή όχι, όπως και η Βασιλεία των Ουρανών αποκαλύπτεται στη ζωή μας ή όχι. Δηλαδή η ζωή μας η προσωπική είναι μια φανέρωση του Χριστού ή είναι μια λύση των προβλημάτων μας. Όπως επίσης και τα γεγονότα της ζωής μας έχουν πραγματικό περιεχόμενο όταν μπορούν να αντέξουν μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητας, μέσα στο πλαίσιο της Βασιλείας των Ουρανών ή όχι. Με αυτή την λοιπόν την έννοια μπορούμε να ονομάσουμε το δίκαιο ή το άδικο. Με αυτή την έννοια μπορούμε να ονομάσουμε το ηθικό ή το ανήθικο. Με αυτή την έννοια δικαιώνεται οποιαδήποτε πράξη της ζωής μας ή όχι. Δηλαδή, αν κανείς θεωρήσει ότι μπαίνω στην εκκλησία για να μου λυθούν τα προβλήματα ή να αποκατασταθώ, και ο πνευματικός, επειδή ξέρει πολλούς γνωστούς, μπορεί να βρει και κάποιο σύντροφο να παντρευτώ, για παράδειγμα, λέμε ένα χοντρό παράδειγμα για να καταλάβουμε, τότε είμαστε τελείως ανόητοι. Επίσης, έχουμε μια μανία, και αυτό είναι η απουσία της εμπειρίας αυτού του γεγονότος της Εκκλησίας, έχουμε μια μανία να θεωρούμε πως ένας άνθρωπος που είναι αποτυχημένος στη ζωή του δεν κάνει τίποτα. Και αγωνιούμε έναν άνθρωπο να τον κάνουμε να νιώσει επιτυχημένος, να του λύσουμε τα προβλήματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος σήμερα που δεν πάει καλά στη δουλειά του, τελείωσε. Ένας άνθρωπος που δεν παντρεύτηκε σήμερα, μια γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, τελείωσε σήμερα. Και άρα η Εκκλησία θα σώσει τον άνθρωπο αν δώσει τις δυνατότητες, για παράδειγμα σε μια γυναίκα που παντρευτεί, κάνει ένα παιδί και δύο παιδιά για να γίνει μητέρα. Τι είναι, αυτό είναι μια ενδοκοσμική προσέγγιση του μυστήριου της Εκκλησίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, οτιδήποτε δεν αντέχει στη λογική είναι σκάνδαλο. Δηλαδή αν επιτρέψω στον εαυτό μου να αδικηθώ από κάποιον, λέει, τι σημαίνει αδικία. Να αδικηθώ, μα είναι λάθος. Για να το συζητήσουμε, τι σημαίνει δίκαιο, τι σημαίνει αδικία. Μα δεν είναι τα πράγματα με αυτό το κριτήριο, με αυτή την οπτική τους. Ή θα δούμε τα πράγματα με την οπτική της Βασιλείας των Ουρανών, την προοπτική των εσχάτων, γιατί αν θεωρήσει κανείς ότι πάει στην εκκλησία ή υπάρχει εκκλησία για να σώσει τον κόσμο ενδοκοσμικά, είναι χαμένος. Δεν πρόκειται. Η λύτρωση δεν μπορεί να γίνει μέσα στον κόσμο της φθοράς, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Η λύτρωση είναι μέσα στην πορεία των εσχάτων, μέσα στην πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι αποτυχημένος, μπορεί να είναι αδικημένος, μπορεί να είναι ένα περιθώριο και μας προκαλεί τον ίκτο και την λύπη, γιατί δεν είναι το πρότυπο ζωής που φανταζόμαστε, αυτός μπορεί να είναι εγκύτερα στην αλήθεια και στη Βασίλεια του Ουρανού. Κάποιος τώρα διαμαρτύρεται μέσα του και λέει, και δηλαδή δεν θέλουμε το καλό, δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, δεν πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας. Ασφαλώς δεν την κάνουμε. Δεν μιλήσαμε σε αυτή τη βάση. Αλλά δεν είναι η λύση μας αυτό το πράγμα. Ούτε επίσης όταν ένας άνθρωπος σαν και καλά κάνει μια οικογένεια, σώζεται, αν δεν είναι η προοπτική του αυτός ο λόγος. Αν δεν είναι η προοπτική του τα έσκατα. Καμιά πράξη μας, καλή ή κακή, δεν κρίνεται από την εξωτερική τους μορφή ή από την ηθική τους προσέγγιση ή την ψυχολογική τους προσέγγιση. Η ηθική ή ο λόγος ο ψυχολογικός είναι τελείως διαφορετικός από τον λόγο της αλήθειας, τον οντολογικό. Οτιδήποτε λοιπόν δεν με συνδέει, να το πούμε πιο απλά, με το πρόσωπο, δεν με συνδέει με τον Χριστό, είναι φθορά. Και αυτό που ακριβώς είναι η ουσία της πνευματικής ζωής μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η έννοια της σχέσης. Είναι η οικοδόμηση της σχέσης. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο καθένας φαντασιώνεται κατά το υποκειμενικό ψυχολογικό του κριτήριο τι είναι σχέση. Και προσεγγίζουμε τα έννοια με μια ψυχολογική έννοια. Να έχω φίλους, να περνάμε καλά, να μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Τι είναι σχέση? Η σχέση καταρχήν ξεκινάει από την σχέση με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει την αναφορά της ύπαρξης στον Χριστό, τότε εκεί μπορούν να υποταχθούν όλες οι άλλες σχέσεις που γίνονται υποσχέσεις. Είναι υποσχέση. Δηλαδή και η επιστήμη και η τεχνολογία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, όλα αυτά εφόσον ενταχθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Χριστό, τότε είναι υποσχέσεις ζωής. Γι' αυτό τίποτε ανθρώπινο δεν είναι σταθερό, αλλά είναι απλώς υπόσχεση. Αυτό επομένως που προϋποθέτει την ικανότητα του ανθρώπου να έχει υποσχέσεις και να έχει σχέσεις, είναι να μπορέσει να οικοδομήσει σχέση με τον Χριστό. Και αυτό προϋποθέτει άσκηση. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Είναι από τον βίο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου. Λέει, κάποτε λέει μετά την Θεία Λειτουργία πήγα στον Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου ένα δαιμονισμένο για να το διαβάσει. Σε κάποια στιγμή που ο Άγιος διέτασε το δαιμόνιο να φύγει, ο διάβολος το ρωτούσε, «Πού να πάω?» Μετά πολλά ο Άγιος του λέει, «Έλα μέσα μου». Και το δαιμόνιο αμέσως συγκατέληψε τον άνθρωπο λέγοντας, «Δεν μπορώ να έλθω σε σένα γιατί μέσα σου φέρεις τον Χριστό». Ο Άγιος μόλις είχε τελέσει Θεία Λειτουργία και κοινώνησε. Ο άνθρωπος λοιπόν νικάει τον δαίμονα εν Χριστώ. Εάν δεν, μέσα μας δεν αποφασίσαμε να βάλουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, να σχετιστούμε μαζί Του, να παλέψουμε για αυτή τη σχέση, τότε κυριαρχούμεθα από τον δαίμονα. Που μπορεί να είναι ένας λογισμός, μπορεί να είναι μια εσωτερική σύγκρουση, μπορεί να είναι μια αντίδραση, να είναι μια έχθρα, μια μορφή έχθρας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την εντύπωση, μπορεί αυτό να είναι τολμηρό που θα πούμε, αλλά έχουμε την εντύπωση πως έτσι είναι. Ο άνθρωπος που δεν είναι λειτουργημένος, άνθρωπος που δεν βάζει στην καρδιά του κοινωνώντας τον Χριστό, τον Χριστό που ο Άγιος Παρθένιος, ασχολείται με τον Αντίχριστο διαρκώς. Είτε λέγεται ταυτότητα του πολίτη, είτε 666, είτε 999. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν, τι λέει ο Άγιος Παρθένιος, ο διάβολος, έλα μέσα μου λέει, τι να φοβηθώ αφού είναι ο Χριστός, δεν θα αντέξει, θα φύγει. Όσο λοιπόν δεν οικοδομούμε τέτοια εσωτερική κατάσταση που να μας φοβάται ο δαίμονας, γιατί υπάρχει μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός, τότε θα έχουμε το φόβο και την ασφάλεια αν έρθει ο Αντίχριστος και πώς θα έρθει και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό, δεν έχει σφραγιστεί η καρδιά μας από το όνομα του Χριστού. Όπως για παράδειγμα έχεις μια σχέση που αγαπάς κάποιον πάρα πολύ και είσαι ερωτευμένος και έχεις βεβαιότητα για την αγάπη, είσαι σίγουρος για αυτή τη σχέση. Δεν αφιβάλλεις. Δεν μπορεί κανείς να προσβάλλει αυτόν τον έρωτα και δεν μπορεί κανείς να πατήσει αυτή τη σχέση, γιατί υπάρχει βεβαιότητα αυτής της αγάπης. Όταν λοιπόν νιώθουμε τη βεβαιότητα της φιλίας με τον Χριστό, οικειωθήκαμε τόσο πολύ τον Χριστό και το όνομα της καρδιάς μας είναι ο Χριστός, δεν τολμάει να μας πλησιάσει καμιά αντίχριστη δύναμη. Φοβάται, δραπετεύει. Εκτός αν πιστέψαμε ότι είναι παντοδύναμος ο Αντίχριστος. Η δύναμη του αντικειμένου δηλαδή. Άρα το έλλειμμά μας δεν είναι η λύση ενός πολιτικού προβλήματος πώς πολιτικά θα το λύσουμε, αλλά πώς η καρδιά μας θα σφραγιστεί από το όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί προϋποθέτει προσωπική συμμετοχή. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, όταν κανείς θεωρητικά προσεγγίζει οποιαδήποτε έχθρα με το μυαλό του, απατάτε. Δηλαδή η ιστορία της Εκκλησίας δεν είναι η αλλαγή και η διόρθωση θεσμών, αλλά η προσωπική προσέγγιση του μυστηρίου του Χριστού. Όταν λοιπόν λέμε πώς αγαπούμε τους εχθρούς, ας υποθέσουμε τους εθνικούς εχθρούς, τους Τούρκους, δεν είναι σημαντικό, γιατί το είπαμε, δεν είναι σημαντικό να απαντήσουμε το μυαλό μας τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά όλο αυτό υπόθηκε για να μορφωθεί μέσα στην καρδιά μας μία συνείδηση, ένα ήθος το οποίο να αντέχει στη δεύτερη παρουσία μπροστά στον Χριστό. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να λυθούν κάποια πράγματα με μία μορφή πρακτική. Θεωρούμε πρακτικό τι, ότι κάνει τα χέρια μας. Το πιο πρακτικό γεγονός είναι η έννοια της σχέσεως. Λοιπόν, όλο αυτό λέγεται όχι για να κρυθεί αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά για να μορφωθεί η καρδιά μας. Να λάβει μορφή η καρδιά μας. Να λάβει μια μόρφωση η καρδιά μας. Τέτοιου είδους που να συγκινείται, που να θλίβεται, που να συμπονεί, να αισθάνεται και τον οποιοδήποτε αδελφό μας. Και αυτό είναι προσωπικό γεγονός. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες και θεωρίες που απλώς ικανοποιούν το νου μας. και βρίσκουν μαθηματικές λύσεις, λογικές λύσεις. Το σημαντικό λοιπόν, το πιο σημαντικό από ότι το αν θα πολεμήσω τον Τούρκο, πολύ πιο σημαντικό είναι πως η καρδιά μου θα πιστεί να ακολουθήσει τον Χριστόν και να αγαπά τον εχθρό. Κάθε στιγμή. Και κάθε στιγμή να εμπλουτίζεται από αυτή την αγάπη. Γιατί όταν πλησιάσουμε τον Χριστό, δεν θα μας ερωτήσει τι γνώμη έχουμε για κάτι. Ποια είναι η άποψή μας για κάτι. Ή ποιο είναι το ορθόν. Αλλά θα δει τι πνεύμα φέρει το πρόσωπό μας. Αν είναι πνεύμα έχθρας ή καταλλαγής. Αν είναι πνεύμα διαίρεσης ή ενότητος. Αν είναι πνεύμα κομματιασμένο ή πνεύμα ακέραιο. Και δεν μπορεί να είναι ένα πνεύμα ακέραιο αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν διαχωρισμοί. Δεν είναι ακέραιη η ύπαρξή μας, είναι κομματιασμένη η ύπαρξή μας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα διαβάσουμε και παρακάτω τι λέει ο Άγιος Σιλουανός. Τα οποία οι εμπειρίες του δεν είναι ψυχολογικές εμπειρίες ενός ανθρώπου που βελτίωσε το χαρακτήρα του, αλλά είναι κατάθεση μιας εμπειρίας που εκφράζει λόγους έσχατους, λόγους της Βασίλειας των Ουρανών, μέσα από αυτήν την προσωπική εμπειρία που έχει με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν το πρόβλημα ενός ανθρώπου, δηλαδή έχουμε αγωνία και λέμε αυτόν τον καημένο πώς περνάει, πώς να του λύσουμε το πρόβλημα, και κρίνουμε την έννοια του θλιβερού γεγονότος με αυτό το μέτρο. Δηλαδή, φρέ, το καημένο είναι 50 χρόνια και δεν παντρευτεί ακόμα. Τι θα πω, θα κάνει οικογένεια, λέμε. Και λέμε, είναι καημένος αυτός. Και θλιβόμεθα. Μα αυτό μας θλίβει. Μα θλίβει βεβαίως αυτό. Γιατί η ζωή μας είναι ζωή για μας, καλείται αυτό το πράγμα. Ο ιστορικός μας βιολογικός χρόνος. Και το πρόσωπό μας χάνεται. Πρόσωπο τι είναι, όποιος έχει την αναφορά του στο πρόσωπο του Χριστού. Άρα τι γίνεται ο άνθρωπος, μία βιολογική μάζα. Που θέλει απλώς να λειτουργεί. Αν όμως για μας σημαντικότερο είναι κάτι άλλο, είναι η έννοια αυτή της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, τα πράγματα βγάζουν άλλη αξιολόγηση και ιεράρχηση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταξιώνεται και οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, η οποία αντλεί, παίρνει την ενέργεια της, τη δύναμη από αυτή την αναφορά. Θα το πούμε και κάπως διαφορετικά. Μέσα λοιπόν στη σχέση ο άνθρωπος θα μάθει. Μπορείς να διαβάσεις όλη την ορθόδοξη θεολογία, όλη τη δογματική, όλη την ηθική, να ξέρεις απ' έξω την Καινή Διαθήκη, να διαβάσεις όλους τους ερμηνευτικούς πατέρες. Δεν μαθαίνεις εκεί τη σχέση. Μαθαίνετε λοιπόν μέσα στην πραγματική βίωση και εμπειρία του μυστηρίου του Χριστού. Πολλοί χριστιανοί λοιπόν πιστεύουν, και θα το πούμε πώς εκφράζεται αυτό, δεν πιστεύουν ότι η σχέση με τον Χριστό αρκεί αυτή καθ' αυτή. Πιστεύουν πως πρέπει να κάνουν κάτι επιπλέον, κάτι πρακτικό. Και όταν λες σε κάποιον να έχει σχέση με τον Χριστό, λέει, δεν καταλαβαίνω, κάτι πιο πρακτικό. Ακούγεται θεωρητικό, πάτε εντάξει τώρα για πρόσωπο, σχέση με τον Χριστό. Τα ξέρουμε αυτά, είναι θεωρητικά, κάτι πιο πρακτικό πέστε μας. Αυτό γιατί δεν κατάλαβε ο άνθρωπος, το πιο πρακτικό γεγονός είναι αυτό. Και αυτό για τους περισσότερους εκφράζει μια αίσθηση και μια έννοια αδράνειας. Μια κατάσταση μη δημιουργίας. Θεωρεί λοιπόν ο άνθρωπος ότι η σχέση αυτή είναι κάτι των θεωρητικών και αόρατων και ότι δεν έχει πρακτικές διαστάσεις. Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι δεν είναι του αρκεί αυτό και θέλει κάτι πρακτικό, με αυτόν τον τρόπο εκφράζει την φιλαυτία του. Γιατί το πρακτικό τι είναι εν τέλει? Η προσπάθεια αυτοδικαίωσής μας. Το να έχουμε κάτι χειροπιαστό, να αισθανθούμε ότι κάτι και εμείς κάνουμε, κάτι δημιουργούμε. Η δημιουργία, το πρακτικό πώς το εννοούμε, είναι η προβολή του εαυτού μας. Είναι η προσπάθεια δηλαδή αυτοδικαίωσής μας. Θεωρείτε λοιπόν ότι η σχέση με τον Χριστό είναι κάτι εξωπραγματικό, ως μία δράνεια. Η βαθύτερη όμως αλλαγή είναι ο προσανατολισμός. Αυτό να το προσέξουν είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο προσανατολισμός της ύπαρξής μας από την απρόσωπη επούλωση των ανθρώπινων ατελειών ή αδυναμιών στην από εδώ και τώρα πρόγευση των εσχάτων. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, η κοινωνία μας πάσχει. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Να, κάποιος θα πει, περνάμε κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση σχέσεων, διαπροσωπικών. Ζούμε σε μία μοναξιά. Τα πάντα μπορεί να πει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν. Λοιπόν, η πραγματική αλλαγή δεν είναι να βρεθεί ένας θεσμός και ένας τρόπος αυτές οι ατέλειες, οι ανθρώπινες, να επουλωθούν με έναν απρόσωπον τρόπο. Δηλαδή, ας το πούμε, έστω θεσμικών. Ή με έναν τρόπο ενός μεσία ανθρώπου που μπορεί με έναν μαγικό τρόπο, με έναν δυνατόν τρόπο, με έναν ευφύ τρόπο να μας λύσει αυτές τις ατέλειες. Αλλά αυτό που γεννά την έννοια της σχέσης και του προσώπου είναι η εμπειρία των εσχάτων, δηλαδή η βίωση του μυστήριου του Χριστού, δηλαδή η εμπειρία της Βασιλείας των Ουρανών από εδώ και τώρα. Αυτό είναι που πραγματικά λύνει τα προβλήματα στην πραγματική τους μορφή. Γιατί η λύση των προβλημάτων δεν είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων, αλλά είναι η έβρεση του πραγματικού προβλήματος και η λύση του. Γιατί τα συμπτώματα που βγαίνει ως πρόβλημα, ως νόσημα, ως δυσκολία διαπροσωπική, οτιδήποτε άλλο, έχει κάποια αιτία. Ποια είναι η αιτία? Είναι η αποσύνδεση της ζωής μας από το όλον. Είναι η αποσύνδεση της ζωής μας εν τέλει από την αλήθεια. Και είναι ο περιορισμός της ζωής μας μέσα στα όρια του θανάτου. Και άρα ο άνθρωπος, ο υποκείμενος στο θάνατο, ψάχνει με αδέξιον και άστοχον τρόπο να λύσει το πρόβλημα του θανάτου. Πώς? Πολεμώντας τον συνάνθρωπό του. Και έτσι γεννώνται τα προβλήματα, διαπροσωπικό σχέση. Να το επαναλάβουμε πιο απλά για να το καταλάβουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όσο η Εκκλησία δίνει χαπάκια για να λύσει τα συμπτώματα του προβλήματός μας, δεν είναι Εκκλησία. Είναι μολυσμός. Είναι απάτη. Όταν δηλαδή κάποιος έχει ένα πρόβλημα και του λες, έλα σου διαβάσω μια ευχή για να σου λυθεί το πρόβλημα, ή να σου διαβάσω μια ευχή να σου φύγουν τα μάγια, να βρεις δουλειά, να βρεις άντρα, να βρεις γυναίκα και να είσαι μια χαρά χριστιανός, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν είναι Εκκλησία, είναι απάτη. Γιατί? Όχι γιατί θέλει το κακό του ανθρώπου ο Χριστός. Πολλοί λένε αυτή την ανοησία και είναι δεν είναι όριμο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι λύση των συμπτωμάτων και όχι άνοιγμα των πραγματικών διαστάσεων ζωής στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό εγκλωβίζεται ο άνθρωπος στον ιστορικό χρόνο και δεν βρίσκει την πραγματική διάσταση της ζωής που του χάρισε ο Θεός. Και μένει στη μιζέρια του, μένει στα ελάχιστα. Μένει στα λίγα και χάνει τα αιώνια, χάνει τα πραγματικά, χάνει την αλήθεια. Άρα ποια είναι η θεραπεία του ανθρώπινου προσώπου? Η αποκατάσταση των πραγματικών διαστάσεων ζωής που μας χάρισε ο Θεός, και είναι το αιώνιο αυτό. Όσο λοιπόν προσπαθούμε περιορισμένα και απρόσωπα να λύσουμε ενδοκοσμικά το πρόβλημα των ανθρωπίνων σχέσεων, ποτέ δεν λύνεται. Και δεν λύνεται όχι γιατί δεν είναι ικανός απλά ο άνθρωπος, αλλά δεν το λύνει με αναφορά την αλήθεια. Το λύνει με αναφορά τη δική του ατομική δύναμη. Τον περιορισμό οποιοδήποτε ατομικό θεσμό, οποιοδήποτε μεταπτωτικό συστημάτων. Ο άνθρωπος λέει, είναι μέσα στη φθορά και λέει, αφού είμαστε στη φθορά, εντάξει, είναι ένα μείγμα καλού και κακού. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μείγμα καλού και κακού ο άνθρωπος και άρα δικαιολογεί την πτώση του. Ο άνθρωπος είναι ένα μείγμα αιωνιότητος και γι' αυτό ζει. Το θέμα μας δεν τίθεται πόσο καλοί είμαστε και πόσο κακοί είμαστε, πόσο συναμφότεροι είμαστε, αλλά πόσο προσανατολισμένοι είμαστε στα έσχατα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και η λύση μας δεν μπορεί να. Το ανθρώπινο πρόβλημα δεν λύνεται εδώ κοσμικά. Αλλά πώς η αναφορά μας είναι στα έσχατα, στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν η αναφορά μας είναι εκεί, καταλύεται το κράτος του κακού. Καταλύεται το κράτος του θανάτου. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς, γιατί μας δόθηκε δωρεάν μέσα από το Σταυρό και την Άνσταση του Χριστού. Η έννοια του καλού και του κακού και του συναμφότερου υπάρχει στον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και κρίνει τα πράγματα διανοητικά. Αν τα πράγματα δεν κρίνονται διανοητικά, αλλά μέσα στην πυρία του Αγίου Πνεύματος υπάρχει μόνο το καλό. Υπάρχει μόνο η δόξα του Χριστού. Αλλιώς είμαστε περιορισμένοι σε μια διανοητική προσέγγιση της ζωής. Και άρα δεν είναι ζωή αυτό, είναι θάνατος. Είναι απάτη, είναι ψέμα. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η προσέγγιση του μυστήριου του είναι τελείως διαφορετική. Και όσο η Εκκλησία δεν αποκαλύπτει τις αληθινές διαστάσεις της ζωής μας, δηλαδή την αιωνιότητα, και δεν μας γεννά την όρεξη να παλέψουμε για την αιωνιότητα, να ποθήσουμε την αιωνιότητα, να ποθήσουμε τον Χριστό και μας λύνει τα προβλήματα, είναι ψέμα. Όταν έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί και του λύνεις ένα πρόβλημα που ζει για να είσαι καλός, για να είσαι φιλάνθρωπος, είσαι αφιλάνθρωπος. Υπάρχει και η αφιλάνθρωπη φιλανθρωπία. Όταν η Εκκλησία φιλάνθρωποι φερόμενοι κρύβει το πρόβλημα στον άνθρωπο, κλείνει το οπτικό του πεδίο. Ο άνθρωπος πρέπει να μείνει με το πρόβλημά του, πρέπει να μείνει με την ταλαιπωρία του, για να καταλάβει ότι ζητάει κάτι άλλο από την ταλαιπωρία του. Γιατί πίσω από την ταλαιπωρία του κρύβεται η αναζήτηση της ζωής. Άρα, ζητώ την ζωή σημαίνει αρνούμε να μου λύνονται τα προβλήματα. Αρνούμε να αποφεύγω τον πόνο. Επιλέγω τον πόνο. Και ο πραγματικός πόνος είναι αυτός. Πώς μπορώ να αναφέρω τη ζωή μου στο Χριστό και να αποκτήσω πραγματική σχέση μαζί Του. Σχέση ζωής. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτές τις δυνατότητες σχέσης, τότε μπορεί να εντάξει σε αυτή τη σχέση τους πάντες. Τότε η ζωή του μορφώνεται. Τότε τα πάντα γίνονται φως, τα πάντα γίνονται ελευθερία και δεν απεγκλωβίζεται ο άνθρωπος από αυτή τη μορφή ζωής. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι η ζωή δεν κρίνεται ποσοτικά τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πόσο της 100 είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος και πόσο είναι ηθικός. Αλλά το πρόβλημα έγκυται σε τι, στη στάση ζωής. Ή όλη μας η ζωή θα λάβει την χάρη του Χριστού ή τίποτα. Δεν είναι μεμπτός ο γάμος. Ούτε μη ιερό το να κάνει κανείς παιδιά. Τρεις ευλογημένο. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αν κανείς μέσα από όλα αυτά αναζητεί τον εαυτόν του ή απλώς ικανοποιεί τον εαυτόν του. Αναζητεί τον Χριστό ή ικανοποιείται απλώς μέσα στον εαυτόν του. Νιώθει μια επανάπαυση, νιώθει έναν εφησυχασμό, νιώθει μια ικανοποίηση μέσα στην ψυχολογική του, ας το πούμε, πληρότητα. Ή κατανοεί ότι αυτό η ψυχολογική του πληρότητα δεν είναι ζωή και ζητάει κάτι άλλο. Με αυτήν είναι λοιπόν χάνονται τα όρια της ηθικής. Δεν ξέρουμε τελικά μέσα σε αυτό το πνεύμα τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι ηθικό και ανήθικο. Είναι τελείως προσωπικό γεγονός επίσης. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση κάποιο παιδί ήρθε και μου λέει «Πάτερ, συζήτησα στην κατασκήνωση που είμαστε με κάποιους αυτά που είπαμε τις αμαρτίες μεταξύ μας και τι μας είπαν οι πνευματικοί». Παλικάρι μου καλό, έγκλημα έκανες. Και τελείως διαφορετική η αμαρτία για τον έναν άνθρωπο και τελείως διαφορετική για τον άλλο. Είναι προσωπική αίσθηση και όλη η έννοια της αμαρτίας είναι ο πνευματικός να βρει για τον καθένα ποια είναι η απάντηση του Χριστού. Ποιος είναι ο λόγος του Χριστού που αναλογεί σε κάθε ψυχή. Και είναι τελείως διαφορετικό για τον άνθρωπο και τελείως διαφορετικό για τον άλλο. Μπορεί για κάποιον να είναι αυτό που είναι αμαρτία να είναι αρετή. Επομένως η ηθική κρίνεται όχι με αυτά τα μέτρα του κόσμου, με τους νόμους του κόσμου, με τους κανόνες συμπεριφορών του κόσμου, αλλά πώς η ζωή ενός ανθρώπου του γίνεται φανέρος της ζωής, άνοιγμα του ανθρώπου στην αιωνιότητα ή όχι. Εν τέλει, για να μην το πολυζαλίσουμε το πράγμα, όλη η ιστορία είναι πώς αποφάσισε ο άνθρωπος να πιστέψει ότι είναι φτιαγμένος για το αιώνιο. Και πόσο έχει όρεξη να αναζητήσει τον Χριστό. Πόσο κατανοούμε όλοι ότι όσοι είμαστε εδώ και όσοι είναι εκτός από εδώ και όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος για αυτή τη σχέση. Και είναι καλεσμένος να γίνει Άγιος. Και είναι καλεσμένος ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό. Και έχουμε όλη αυτή την ευλογία. Όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε, όσο χαμένοι και αν είμαστε. Είτε είμαστε του κατηχητικού, είτε δεν είμαστε του κατηχητικού. Είτε είμαστε παντρεμοί, είτε ανήπαντροι. Είτε είμαστε γεροντοκόροι ή γεροντοκόρες. Ή είμαστε μοναχοί ή ασκητές ή οτιδήποτε. Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε αυτή την προοπτική. Και καταλάβατε ότι αυτό εκφράζει την πραγματική υπαρξιακή ισότητα. Που θέλει να κάνεις, λέει, εσύ τώρα για να ανήκεις σε αυτό το χώρο πρέπει να είσαι έτσι. Για να μπορείς να μπεις σε αυτή, να έχεις αυτό το αξίωμα πρέπει να έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλα τα κοσμικά πράγματα υπάρχει μια ανισότητα. Εδώ ο ίδιος Χριστός προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Και μόνο ένα απαιτείται, η θέληση του ανθρώπου. Η διάθεση του ανθρώπου. Ο καθένας μας λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, και τώρα είναι ο χρόνος εδώ, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός σωτηρίας, εδώ και τώρα είναι ο χρόνος ο πνευματικός, μπορούμε να ανοίξουμε στην καρδιά μας ο Χριστό ή όχι. Αν δεν την ανοίγουμε, ευθύνη έχουμε εμείς. Γιατί την έχουμε ανοιγμένη κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους ψεύτικους θεούς, που είναι προβολές του Θεού εαυτού μας. Δηλαδή όλες οι επιποθήσεις μας, όλες μας οι αγωνίες μας, όλοι οι ερωτές μας, τι είναι? Και όλοι οι θεοί που φτιάχνουμε είναι προβολές του εαυτού μας που θεοποιήσαμε. Και αυτά μας εμποδίζουν να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Και δυστυχώς το περιεχόμενο των εξομολογήσεών μας είναι ότι αυτοί οι θεοί που φτιάξαμε τραυματίστηκαν. Και ζητούμε με ένα μαγικό τρόπο να αναστήσουμε τους θεούς που έχουμε, αρνούμενοι των πραγματικών θεών. Ένα παράδειγμα από τον Άγιο Χρυσόστομο για να καταλάβετε. Λέγεται, λέει, ότι ενώ κοιμόταν, συνέβη κάτι επίγον. Ο Άγιος Χρυσόστομος κοιμότανε. Και έπρεπε ο υποτακτικός του να τον ξυπνήσει. Εδώ απαντούμε και στην άλλη ιστορία περί Αντιχρίστου. Είναι δεύτερη απάντηση. Χτυπούσε και ξαναχτυπούσε, λέει, χωρίς να παίρνει απάντηση. Οπότε αναγκάστηκε ο υποτακτικός να παραβιάσει την πόρτα. Καθώς τη μισανοίγει, βλέπει τον Άγιο να κοιμάται κατά γης. Και έκπληκτος για την άσκηση του Πατριάρχη, το ρωτά: «Και εσύ διδάσκαλε, φοβάσαι τον διάβολον?» Και εκείνος απάντησε: «Δεν φοβάμαι τον διάβολο, αλλά τον Χρυσόστομο». Εμείς μεγαλώσαμε την εντύπωση ότι ο διάβολος φταίει για όλα. Τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο για να ξεμπερδεύουμε από την ευθύνη που προέρχεται από την ελευθερία μας. Ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα. Εμείς κάνουμε δυνατόν και το διάβολο. Από μόνος του δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς δεν γέρνει στον ώμο του Χριστού, οπωσδήποτε θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσει με έναν ανθρώπινον ώμο που από τη φύση του είναι ελληματικός και τον οποίο όμως θα βλέπει και θα θέλει να λειτουργεί ως θεϊκός. Αυτό είτε είναι άνθρωπος είτε είναι μια προσδοκία ζωής. Όσο δεν επενδύουμε και δεν στηρίζουμε τα πάντα στον Χριστό, θέλουμε έναν άνθρωπο, μία κατάσταση, μία επιτυχία, να στηριχθούμε σε αυτήν που έρχεται να υποκαταστήσει την απουσία του Χριστού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Πολλές ερωτήσεις, πολλά θέματα. Πέρα από πού να αρχίσω τώρα για τη σχέση με τον Χριστό. Αυτό μόνο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θέλω να σταθώ στο ότι πρώτα απ' όλα οι Απόστολοι ήταν 3,5 χρόνια με τον Χριστό και κάποια στιγμή το μυστικό δείχνει, τέλος πάντων λίγο μετά, ο Φίλιππος το ρωτάει για τον Πατέρα, ο Ιησούς του λέει «Έλα είμαστε» και δεν γνώρισες. Δηλαδή θέλω να πω μετά από 3,5 χρόνια της φυσικής εγκύτητας και παρακολούθησης και τέλος πάντων συνοδηγορίας με τον Χριστό, ουσιαστικά δεν τον γνώριζαν οι Απόστολοι και μέχρι την περιοχή. Και αναρωτιέμαι σε πρώτη φάση πώς εύκολο είναι για μας εδώ σήμερα να κάνουμε μια σχέση με τον Χριστό. Δεύτερον, η σχέση, Αριστοτέλη, με τον Χριστό δεν δημιουργήθηκε εφόσον τον αναγνώρισαν τη στιγμή που τον ακολούθησαν, έστω και όσο τους ήταν αποκαλυμμένος, απογεκαλυμμένος. Η σχέση με τον Χριστό ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίσεις. Όχι μόνο στο τι αποτέλεσμα θα έχει. Ένα. Και δεύτερο, πλέον ζούμε την Εκκλησία στην οποία αποκαλύφθηκε εν πνεύματι Αγίος Χριστός και είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση από τους μαθητές στη φάση που λες, γιατί εφόσον ο άνθρωπος αποφασίσει να ενταχθεί στην Εκκλησία, στο μυστήριο του Χριστού και στα μυστήρια της, εν πνεύματι Αγίου γνωρίζεται ο Χριστός. Και δεν απαιτείται χρόνος, αλλά διάθεση ψυχής. Και όμως πάλι είναι κάποιο τρόπο που πρέπει να εκφράζεται αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Όλα τα πράγματα τη στιγμή που δούμε, όπως είπατε, και βασίλεια των ουρανών, με κάποιο τρόπο εδώ πέρα προγεύεται. Και όταν ήταν ο Ιησούς η πρόγευση αυτή τη βασιλεία, γινόταν με τα θαύματα, με τις αναστάσεις των νεκρών, με τους τυφλούς που ανέβαιναν, με τους χορούς που γινόταν η γης. Είχε κάποιο αισθητό αποτέλεσμα αυτή τη παρουσία τη βασιλεία του Θεού εν Χριστώ? Το αισθητό αποτέλεσμα της βασιλείας του είναι μέσα στην καρδιά μας, εφόσον η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Όπως και ο έρωτας για έναν άνθρωπο μέσα στην καρδιά μας ιερουργείται και τον αναγνωρίζουμε, και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα πρακτικό αυτό το γεγονός και απόλυτα πραγματικό. Άρα αυτό το συγκεκριμένο απτό τεκμήριο αυτής της σχέσης είναι η αποκάλυψη της βασιλείας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Να ρωτήσω κάτι για το κομμάτι του πόνου. Λέγατε ότι το πόνο σύγχυσε δεν είναι ένα μάθος στον άνθρωπο από τον πόνο. Υπάρχουν όμως φορές που ο πόνος από για κάποιους ανθρώπους είναι αβάστακτος και κατοδηγούνται στην αυτοκτονία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πώς? Δεν φταίει ο πόνος, αλλά ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τον πόνο. Πάτερ, να ρωτήσω λίγο. Αν σας κάτι πιο πρακτικό, αν σας ρωτούσα γιατί στον κόσμο ξεχυλίζει η αδικία και η υποκρισία, τι θα μου πείτε? Αυτό, ξέρετε, ό,τι και να απαντήσω θα είναι υπόθεση του νου μου. Την πραγματική απάντηση τη δίνει ο Χριστός και τη δίνει προσωπικά στον κάθε άνθρωπο. Και στον κάθε άνθρωπο μπορεί να δίνει διαφορετική απάντηση. Γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν ικανοποιείται με τον ίδιο τρόπο και δεν γεύεται με τον ίδιο τρόπο την αλήθεια. Άρα, τι κάνει κανείς? Πάει και ρωτάει τον Χριστό. Γονατίζει, πληγώνει τα γόνατά του, κάνει άσκηση προσωπική, στερείται πράγματα, γιατί κάθε δώρο πρέπει να έχει μια θυσία για να έχει πραγματικότητα. Όταν δοθεί κάτι έτσι, δεν έχει νόημα, δεν το καταλαβαίνω. Απλώς το νου σου λέει, α, εντάξει, μου ήρθε και αυτή η απορία, προχωρούμε παρακάτω. Είναι πιο ωφέλιμο να έχουμε απορίες. Είναι πιο ωφέλιμο να έχουμε απορίες που ταράσουν την καρδιά μας και ενεργοποιούν τον εαυτό μας στο να ζητήσουμε προσωπική απάντηση και λόγο από τον Θεό. Ο Θεός αυτό περιμένει. Μας σκανδαλίζει πολλές φορές επίτηδες για να του ζητήσουμε το λόγο και να αναπτύξουμε σχέση μαζί του. Οπότε αν αυτή την κατάσταση την εμποδίσει μία απάντηση, είναι πρόβλημα. Και όσο η Εκκλησία δίνει τέτοιες απαντήσεις και λύνει την περιέργεια του ανθρώπου και δεν μεταδίδει ζωή, είναι πρόβλημα. Δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Όχι γιατί δεν μπορεί να κατασκευαστεί από το νου μας μια εύλογη και αληθοφανής απάντηση, αλλά μπορεί να μην είναι αυτή η απάντηση του Χριστού. Και να μην είναι αυτές οι προϋποθέσεις που έχουμε για να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτή την απάντηση. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Θεωρώ πως έτσι και σε κάθε γεγονός της ζωής μας προσωπικό, δεν πρέπει εύκολα να περιμένουμε μια απάντηση, έστω και από το πνευματικό μας. Ούτε ο πνευματικός μας μπορεί να μας απαντήσει. Αλλά αυτό ίσως είναι ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο, ο προσωπικός, που η απάντησή του μπορεί να δοθεί μετά από πολλά χρόνια. Και η απάντηση να οικοδομηθεί μέσα σε έναν πόνο χρόνων, που σιγά σιγά διευρύνεται ο εσωτερικός ορίζοντας τον ανθρώπου, και σιγά σιγά ο άνθρωπος αμβλύνεται τόσο πολύ εσωτερικά που γίνεται τότε δεκτικός για να χωρέσει τον Χριστό. Εμείς με τις εύκολες απαντήσεις, με τον καλό τρόπο ζούμε, τον τακτοποιημένο τρόπο, με τον ηθικό βίο μας, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, στενεύει η καρδιά μας. Και τα πράγματα βάζουν σε μια λογική βάση που δεν αντέχουμε τα σκάνδαλα, ακόμη και από τον Θεό. Οπότε τι κάνει ο Θεός όταν βρει μια ψυχή που έχει διάθεση? Πολλές φορές την ταλαιπωρεί και είναι σε απορία η ψυχή. Μα γιατί τούτο, γιατί το άλλο? Και δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και όταν θέλει γρήγορα μια λύση, μια απάντηση, δώσ' μου, εξηγήστε μου, πέστε μου. Αν του δοθεί αυτή η απάντηση, καταργείται η προοπτική αυτή της πνευματικής γέννας. Ή ο άνθρωπος λέει: δεν το αντέχω. Θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Θα γεμίσω τη ζωή μου με πράγματα και ανησυχάσω. Πολλές φορές ο δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχετε δυσκολίες είναι ο τρόπος που τη διαχειριζόμαστε. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν επιμείνει σε αυτό, ζυμωθεί σε αυτή την κατάσταση, αν επιμείνει να παραμένει στην αναφορά του στο σώμα του Χριστού, τότε μέσα στην πορεία του χρόνου αρχίζει να μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου. Να γίνεται πιο ευαίσθητος ο άνθρωπος και ταυτόχρονα πιο ευρύχωρος. Το πρόβλημα της αμαρτίας μας είναι η στενοκαρδία μας και η σκληροκαρδία μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που ξεπερνούνται τα λογικά μας με αυτά που μας συμβαίνουν, ο άνθρωπος γίνεται πιο ευαίσθητος, μαλακώνει η καρδιά του και πιο ευρύχωρος, πιο συγκαταβατικός. Και αρχίζει τότε να είναι πιο δεκτικός του Λόγου, του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος αποκτά ικανότητα να ακούει και το Λόγο του Θεού. Μου λέει κάποιος άνθρωπος, η λογική μου, άλλα μου λέει και άλλα μου λέει η καρδιά μου. Αν ακολουθήσω όμως την καρδιά μου, θα δικήσω τον εαυτό μου. Τι να κάνω? Δέστε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει λειτουργεί καρδιακά, αντιλαμβάνεται. Έχει μια άλλη αντίληψη. Εμείς μόνο με το μυαλό σκεφτόμαστε και δεν ακούμε την καρδιά μας. Και όταν λέμε καρδιά μας, όχι τα συναισθήματά μας, την εσωτερική φωνή του Θεού, τη συνείδησή μας, αυτό που εσωτερικά ξέρουμε, αυτό που γνωρίζουμε ως αλήθεια. Και λέει, έχω μία φωνή που μου λέει η λογική μου και μία φωνή που μου λέει η καρδιά μου. Αν ακολουθήσω την καρδιά μου, θα δικήσω τον εαυτό μου. Τι να κάνω? Και ένας άλλος άνθρωπος, ένα νερό παιδάκι. Δεν είναι πολύ έξυπνος και μορφωμένος. Η πρώτη αμαρτία που εξομολόγησε ποια ήταν όταν μου είπε? Κοσμικό παιδί. Δεν αγαπώ με όλη την καρδιά μου τον Κύριο. Και οι καλοί χριστιανοί έρχονται να του πεις πώς δεν μου λυθούν τα προβλήματά μου. Και λένε όλα και λες όσα είπαν ήταν η κυριαρχία του εαυτού τους. Η παρουσία του εαυτού τους. Όπως, για να το πούμε και πιο απλά, γιατί ίσως την προσβάλαμε πολύ την ιστορία, όμως όχι αδίκως ως ένα σημείο. Η άντληση λοιπόν της ταυτότητας του ανθρώπου από την ιστορία ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο του αυτοερωτισμού του. Όταν προσπαθούμε να αντλήσουμε την ταυτότητα μας από την ιστορία, τελικά αυτό ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο του αυτοερωτισμού μας. Τη δικαίωση του εαυτού μας ψάχνουμε. Την εικόνα του εαυτού μας προβάλλουμε. Τον εαυτό μας θέλουμε να δούμε και να ερωτευτούμε. Θέλουμε να έχουμε μια ιστορία προσωπική ή κοινωνική που να μας δικαιώνει. Για να μπορούμε να αγαπούμε τον εαυτό μας. Πάνω τώρα. Το είπαμε, ίσως δεν το είπαμε φορά. Αυτό που είπαμε, η αγάπη προς εχθρούς είναι τελειότητα. Η αδυναμία μας επιτρέπει ίσως να κατέβει ο πύχης. Λοιπόν, ναι, όπως λέμε ότι είναι καλό να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αλλά η Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία μάλιστα τι λέει? Υπέρ του ρηστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Και το λέει. Λέμε, ναι, το κορυφαίο είναι αυτό. Να αγαπώ τον πόνο, γιατί αυτό θα μου οδηγεί στην Ανάσταση. Αλλά λέω στον Θεό, δεν είμαι και τόσο δυνατός, είμαι αδύνατος. Και επειδή κι αν μου δώσει τέτοιο πόνο, δεν θα το σηκώσω και θα δραπετεύσω, πάρε μου τον πόνο και τη θλίψη. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να συμβιβαστεί με το μέτρο της αδυναμίας του, να μην το παίξει ήρωας και άγιος και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας όμως ότι αυτή είναι η αδυναμία του. Και να μην μείνει σε αυτό και να αναπτύσσεται. Και μέσα από αυτή την αδυναμία του, μέσα από αυτή τη διαπροσωπική δυσκολία, μέσα ίσως από αυτή τη διαπροσωπική σύγκρουση, να κατανοήσει τι συμβαίνει και στον εαυτό και στον άλλο. Γιατί εν τέλει η σχέση τι είναι? Σε μια πραγματική σχέση αποκαλύπτεσαι και αποκαλύπτεις, γνωρίζεις και γνωρίζεσαι, συγχωρείς και συγχωρείσαι. Και γνωριζόμαστε όχι μέσα στην τελειότητά μας και δεν αποκαλυπτόμαστε μόνο στην τελειότητά μας, αλλά και μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αδυναμία μας, μέσα στη δυσκολία μας. Άρα βεβαίως, γι' αυτό το λόγο και ένα άλλο λόγο που μπορούμε να πούμε, γιατί ίσως θα προηγούμε να αναφέρα μία απογοήτευση και να ακούσετε κανένα λίγο σκληρά. Ας παραδεχθούμε ο καθένας το μέτρο μας Και όπως και αν είμαστε και ό,τι και αν είμαστε, θα μας δώσει τη λύση ο Χριστός αν θέλουμε. Και λάθος να κάνουμε, αν έχουμε διάθεση, θα βγει το σωστό. Και δεν πειράζει στο κάτω-κάτω να κάνουμε και λάθος, βρε παιδί μου. Πειράζει αν χάσουμε αυτή τη σχέση και αν δεν διεκδικήσουμε αυτή τη σχέση. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λάθη παρά να μην διεκδικούμε αυτή τη σχέση. Έτσι λοιπόν, βεβαίως, εάν η πραγματικότητα μας είναι αυτή που λες, ας κινηθούμε έτσι. Αλλά με την διάθεση όμως να μην έχουμε βεβαιότητες και να εγκλωβιστούμε στις βεβαιότητές μας. Λίγο νεράκι μου στείλει, κύριε. Υπάρχει ένα δίκημα. Ένα δίκημα υπάρχει. Για την καλή μας καρδιά, ακολουθώντας τη θρησκεία μας, έχουμε συγχώρεση στο αδίκημα. Το αδίκημα όμως οδηγείται στη δικαιοσύνη. Η θέση μας επειδή να κληθούμε να μαρτυρήσουμε, δεν πρέπει να είναι. Εάν τον έχουμε συγχωρήσει, δεν θα πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Εάν δεν τον κατηγορήσουμε, θα αρνηθεί η τιμωρία. Ποια πρέπει να είναι η τιμωρία. Τι λύσεις υπάρχουν. Αυτό που είπατε προηγουμένως, καρδιά και λογική, είναι μια περίπτωση. Δηλαδή κανείς υποχρεωτικά πάει δικαστήρια, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι. Για κάποιο λόγο υποχρεωτικά πας εκεί. Πάμε εκεί πέρα. Η μαρτυρία μας είδε τον αφώσει, είδε τον καταδικάσει. Τι θέλετε να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Εσείς τι θα θέλατε. Εγώ, αν ήξερα τι θα έπρεπε να κάνω, δεν θα θέλω να το ερώτημα. Και εγώ αν ήξερα τι θα σας απαντούσα, θα σας επέβαλα το ερώτημα. Και εγώ αν ήξερα τι έπρεπε να απαντήσω, δεν θα σας επέβαλα το ερώτημα. Ξέρετε, είναι γενικά αυτά βεβαίως. Νομίζω ότι ένας ασφαλής δείκτης είναι η καρδιά μας πώς νιώθει. Όπως επίσης δεν είναι πάντα λάθος το να λέμε όχι. Το να λέμε, το να έχουμε και αρνητική στάση δεν σημαίνει απουσία αγάπης πολλές φορές. Το να λέμε και όχι δεν είναι άρνηση αγάπης. Μπορεί να είναι πραγματική αγάπη. Όπως και ο ίδιος ο Θεός δεν μας απαντάει άμεσα. Δεν μας λύνει τα προβλήματα. Άρα η αγάπη δεν είναι πάντα το ναι. Πολλές φορές είναι και το όχι. Κατά ανάλογο τρόπο, δεν ξέρω τι μπορούσε να ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το πρώτο δεν είναι πρακτικά τι θα κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά είναι τι διάθεση υπάρχει στην καρδιά μας. Το κάνουμε με την καλή μας καρδιά ή με του Χριστού την καρδιά. Η καλή μας η καρδιά είναι το συναίσθημα του χαρακτήρα μας, του ψυχισμού μας, είναι επιλογή μας γιατί είναι έτσι η θέληση, η διάθεση και το ήθος του Χριστού. Δηλαδή βγαίνει αυτό από μια καρδιά που πλημμυρίζει ή έχει αναφορά στον Χριστό ή από έναν καλόν άνθρωπο. Άλλο καλός άνθρωπος που λόγω χαρακτήρος, ιδιοσυγκρασίας, ευαισθησίας κάνει μια υποχώρηση και άλλο από μια καρδιά η οποία έχει τη συνείδηση του Χριστού και κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα το πιο σημαντικό είναι να αποκτήσει η καρδιά μας τη συνείδηση του Χριστού. Αν την αποκτήσει, ξέρουμε προσωπικά τι θα κάνουμε. Θα μπορούσαμε όμως έτσι θεωρητικά να πούμε, αν όχι σε αυτή την περίπτωση, σε πολλές άλλες, δεν είναι πάντα αγάπη το να λέμε ναι. Μπορεί να λέμε και όχι και να είναι αγάπη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εάν κάποιος θα καταδικαστεί με τη μαρτυρία μας, μάλλον δεν είναι και πολύ αγάπη αυτό. Εκτός αν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Γιατί αυτό που προτείνει ο Κύριος είναι η επίοικια. Μας καλεί να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητα μας μέσα από την επίοικια. Μία άλλη συνείδηση του Χριστού είναι η επίοικια. είναι καταλλαγή, είναι συγχώρεση. Καταρχήν μας αποτρέπει ο Χριστός να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Πήγαμε για κάποιον λόγο. Δεν μου φαίνεται και να είναι αγάπη και συνείδηση Χριστού να θέλουμε την καταδική του άλλου ή να μην ψάχνουμε την αθώση, εκτός από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν έρχονται τώρα στο μυαλό μου. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια στάση ίσως που να φανερώνει μια επίοικια, μια καλοσύνη πραγματική. Και αυτή είναι δυνατόν να αλλοιώσει, είναι δυνατόν να αλλοιώσει και τον άνθρωπο που υπέπεσε ίσως σε κάποιο έγκλημα οποιασδήποτε μορφής. Γιατί λέει ο κόσμος ότι παιδαγωγικά υπάρχουν φυλακές και νόμοι για να αποφεύγει ο άνθρωπος το κακό. Πολύ σωστά. Η ουσία αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης είναι ο φόβος. Αλλά με το φόβο δεν δημιουργούνται άνθρωποι με συνειδήσεις. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην εφαρμόσεις τον φόβο σε μια μεταπτωτική κοινωνία που οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι μεταξύ τους. Όμως, αν μιλούμε για μια εν Χριστώ πολιτεία και ένα εν Χριστώ πολίτευμα, δεν οικοδομείται αγωγή και παιδεία μέσα από τον φόβο, αλλά μέσα από την επιοίκεια που γεννά την ελευθερία και την προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, η επιοίκεια δική σας είναι δυνατό να ενεργοποιήσει την προσωπική ευθύνη του εγκληματία και να του γεννήσει μια διάθεση ελευθερίας προς το καλό. Δηλαδή, να τον αλλοιώσει και θελεματικά έξω από τον φόβο να κατευθυνθεί στο κακό. Επειδή όμως δεν έχουμε αυτή. Στο καλό, στο καλό, ναι. Επειδή όμως δεν ζούμε σε μια χριστιανική πολιτεία και οι άνθρωποι μεταξύ τους ζουν σε μια πτώση, μιλούμε για το επίπεδο που είπε η Πανδώρα, τότε η μόνη αγωγή που προσφέρει ο κοσμικός θεσμικός παράγων είναι ο φόβος. Γι' αυτό ο κόσμος σήμερα στηρίζει στον νόμο και στο φόβο. Δεν στηρίζει τη χάρη και στην ελευθερία και στην επίοικια. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αλλά αυτό το πνεύμα του Χριστού, άμα το συμμεριστεί ο καθένας προσωπικά, είναι δυνατόν να αλλοιώσει την κοινωνία πραγματικά. Ας υπάρχει αυτό ο νόμος και ο φόβος. Γι' αυτό ας το πάρουμε και προσωπικά. Σε μια σχέση ή στην εκκλησία, αν προβάλλεται η απειλή της κολάσεως, ο φόβος και ο νόμος, ναι, προς στιγμή δίνουν μια συστολή στον άνθρωπο και τον συγκρατούν από τα πάθη, αλλά δεν τον ελευθερώνουν από τα πάθη. Γιατί δεν του οικοδομούν τη διάθεση σχέσης και αγάπης με τον Χριστό που αυτό θα τον ελευθερώσει από την αμαρτία, αλλά τον εγκλωβίζουν σε μία ενοχή, στην οποία ενοχή δυναμώνει ο εγωισμός του ανθρώπου και αυτοδικαίωσή του. Η ενοχή δεν είναι λύτρωση, η ενοχή απλώς μπορεί να γίνει μία αφορμή για να ελευθερωθεί, όχι να εγκλωβιστεί σε ενοχικούς συμπλεγματικούς σχηματισμούς ο άνθρωπος μέσα του. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να οριστεί θεσμός με αυτά τα μέτρα, αλλά είναι στάση ζωής και είναι προσωπική σχέση. Και επειδή ακριβώς είναι σχέση, στη σχέση δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει επίγεια, αλλά υπάρχουν και όρια. Τα όρια όμως που διαμορφώνονται μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τα οποία όρια μπορεί να είναι μια καταφατική ή αρνητική διάθεση σε κάποια θέματα που προκύπτουν σε μια διαπροσωπική σχέση. Η έννοια των ορίων, αυτή την έννοια, δεν προσβάλλει τη σχέση, αλλά αναδεικνύει τη σχέση. Αντί λοιπόν των ορίων, υπάρχει ο απρόσωπος νόμος και η απειλή και ο φόβος. Ακόμη δεν μπορέσει να έχει την κοινωνία μαζί του και να τη δείξει να τον αλλοιώσει με τον καλό του τρόπο, δεν θα πρέπει να φτάσουν στο κοινό μου. Κοιτάξτε. Έτυχε να έχω τέτοια προσωπική εμπειρία. Την άλλη φορά σας διαβάσω ένα γράμμα ενός ανθρώπου στη φυλακή που έκανε φόνο και ληστεία. Και θα καταλάβετε ότι αυτός θεολογεί περισσότερο από εμάς. Γιατί είναι σε κατάσταση μετανοίας. Σε κατάσταση μετανοίας. Θα ολοκληρώσω, κατάλαβα τις σκέψεις σου. Είναι σε κατάσταση μετανοίας αυτός ο άνθρωπος. Για την Εκκλησία τα πράγματα είναι πολύ ανοιχτά. Ας πούμε υπάρχει το επιτίμιο για κάποιες αμαρτίες. Και η έννοια των επιτημίων έχει την παιδαγωγική αξία με την πραγματική τους διάσταση. Δηλαδή να δει ο πνευματικός πότε ο άνθρωπος ωφελείται ή όχι από το επιτήμιο και ποιο είναι το κριτήριο της ωφέλειάς του, πότε τι τον προωθεί στη σχέση με τον Χριστό. Τι οικοδομεί τη σχέση αυτή. Και πολλές φορές έναν βαρύτατα αμαρτήσαντα μπορεί να τον αμνηστεύσει από το επιτήμιο αν αυτό τον βοηθάει σε αυτή τη σχέση. Και έναν ελάχιστα αμαρτήσαντα μπορεί να του βάλει σκληρό επιτήμιο γιατί αυτό του οφείλει τη σχέση. Άρα εκεί είναι καθαρά προσωπικά τα πράγματα. Στον κοσμικό νόμο δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Γιατί είμαστε, γιατί πέρα του ότι υπάρχει έννοια ότι το λάθος πρέπει να τιμωρηθεί με κάποιον τρόπο, αυτό θεωρούν ότι είναι ένας παραδειγματισμός για τους υποψήφιους εγκληματίες. Και εφόσον ακόμα η κοινωνία και ο κόσμος δεν δίνει μια αγωγή πραγματικής ζωής σχέσης που θα γεννήσει ένα αληθινό ήθος και ζούμε μέσα στη μητώση, τότε προτείνεται ο νόμος ότι ό,τι και αν κάνεις, όσο πήγε και αν δείξεις, θα τιμωρηθείς για αυτό που έκανες. Αυτό για έναν κόσμο πτώσης λειτουργεί θετικά ή αποτρεπτικά σε κάποιο κακό. Με αυτή την έννοια. Αν και θα μπορούσε η κοινωνία και το σύστημα ακόμα να είναι πιο ευέλικτο. Δηλαδή να κρίνει προσωπικά την ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσε να δει στον πρόσωπο ενός ανθρώπου, εγκληματία, ότι πλέον είναι ένας αναγεννημένος άνθρωπος που είναι αδύνατο να κάνει κακό, εξεντώντας και τους τρόπους που έγινε το κακό. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει η κοινωνία. Αλλά ποια κοινωνία και ποιος κόσμος. Μπορεί όμως να το κάνει η Εκκλησία που φέρει αληθινά το Πνεύμα του Χριστού. Ναι. Δεν ξέρω. Αν το κάνεις αυτό το πράγμα, ετοιμάσου για φωτοστέφανο. Είναι αγιότητα αυτό το κάνεις. Λέει, θα μπορούσε, λέει, άμα κάποιος σκοτώσει κάποιο δικό μου, έχω το δικαίωμα να συγχωρέσω αυτό μου και να μην τιμωρηθεί. Να μην τιμωρηθεί την καταδίκη του. Να σας πω συνοπτικά μόνο, αυτός που μου έστειλε το γράμμα είναι σε κατάσταση μετανοίας. Συγκράτησα μια κουβέντα στο γράμμα, θα διαβάσω αν θέλετε την επόμενη φορά. Μου λέει, ζήτησα από το Θεό αυτό, δεν μου το δώσε. Ζήτησα από το Θεό, το άλλο δεν μου το δώσε. Ό,τι ζήτησα από το Θεό δεν μου το δώσε. Μου δώσε όμως το πιο σημαντικό, την αγάπη του. Ποιος όμως το λέει αυτό. Αλλά είμαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε μέσα. Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε καλοί άνθρωποι γι' αυτό. Πρέπει να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με τον εγκληματία, να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε, πόσο νεκροί είμαστε για να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, να λάβουμε πείρα της αγάπης του Θεού ή καλύτερα να καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα, το σημαντικότερο δώρο είναι να γευτούμε την αγάπη του Θεού. Από μέρους μας του Χριστού σαν Κυρίου και Θεού μας και ο καταγιασμός του σώματος μας σαν Ναός του Πνεύματος μπορεί να οδηγήσει στη φράση του Αποστόλου Παύλου το «Ζώο δέον και τι εγώ ζήτα είναι μη ο Χριστός και αυτό να είναι γνώμονας στη ζωή του ανθρώπου και σε αυτό συμπεριλαμβάνει και την αγάπη και την φιλανθρωπία και τη μετάνοια και γενικότερα όλη τη σχέση του ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπό του». Ναι. Για ένα τελικό σημείο, διαβάζουμε κάτι και φύγαμε. Είναι από τον Άγιο Σιλώνο κάτι πολύ τρυφερό, κάτι πολύ απλό και από το οποίο βλέπουμε πόσο απλά ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Πόσο εύκολο είναι. Ήταν Πάσχα. Γυρνούσα από τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής, στο κατάλημά μου, στο Μήλο. Στο δρόμο είδα έναν εργάτη. Όταν τον πλησίασα, με παρακάλεσε να του δώσω ένα αυγό. Δεν είχα. Γύρισα στο μοναστήρι και πήρα από το πνευματικό μου δύο αυγά. Το ένα το έδωσα στον εργάτη. Μου λέει, είμαστε δύο. Τότε του έδωσε και το δεύτερο. Και όταν απομακρύνθηκα, άρχισα να κλαίω από συμπόνια για το φτωχό λαό του Θεού. Και έτσι ήλθε στην ψυχή μου το πένθος για όλη την οικουμένη και για κάθε κτίσμα. Μια άλλη φορά επίσης Πάσχα, πηγαίνοντας από τη μεγάλη πόρτα του μοναστηριού προς το νέο κτίριο της μεταμορφώσεως, βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου ένα παιδάκι, περίπου 4 ετών, με χαρούμενο πρόσωπο. Η χάρη του Θεού χαροποιεί τα μικρά παιδιά. Είχα ένα αυγό και το έδωσα στο παιδάκι. Χάρηκε και έτρεξε στον πατέρα του να του δείξει το αυγό. Και γι' αυτό το ελάχιστο πράγμα ο Θεός μου έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπησε κάθε πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Σαν γύρισα στο κελί μου, προσευχόμουν με δάκρυα στον Θεό για πολλή ώρα και για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Απλά πράγματα. Αλλά τι γίνεται, εμείς είμαστε τόσο βιαστικοί. Δεν βλέπουμε τα θαύματα και την παρουσία του Θεού στο κάθε τι. Και ο Θεός τι θέλει, είναι τόσο ήσυχος, τόσο λεπτός, που θέλει και από εμάς να έχουμε στιγμές ησυχίας και λεπτότητος. Να μπορούν οι κεραίες μας να πιάνουν τα ήσυχα πράγματα, τα μικρά πράγματα. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός που αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο στα πιο λεπτά και μικρά πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε τόσο ευαίσθητοι μέσα μας και τόσο λεπτοί, ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε από αυτά τα λεπτά πράγματα τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Χριστός. Από ένα αυγό έφτασε σε τέτοια κατάσταση προσευχής να αγαπάει όλο τον κόσμο. Γιατί είχε λεπτότητα και η λεπτότητα αυτή του τη γέννησε η προσωπική αναζήτησή του και ο πόνος για τον Θεό και ότι για πάρα πολλά χρόνια στηρίχθηκε τη χάρη του Θεού και ζούσε αυτήν την κόλαση της απουσίας του Θεού. Και αυτό τον έκανε να αποκτά ευαισθησία και λεπτότητα και να αντιλαμβάνεται έτσι τα γεγονότα στη ζωή του και τέτοια προσευχή να γεύεται και τέτοια χάρη από τον Θεό να έχει. Αλλά εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στη σκληρότητά μας και στη χοντράδα του νου και των παθών μας. Την επόμενη Δευτέρα. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.